uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś ostatnia audycja z serii wspominkowych, a konkretnie z tych audycji, gdzie wspominaliśmy rok 1979, oczywiście pod względem muzycznym czy też fonograficznym, płyty długo grające, krótko mówiąc. Dziś artyści z różnych stron i też z różnych szuflad, bo zajmowaliśmy się już nową falą londyńską, poza Londynem, trochę punk rocka było, a dzisiaj trochę muzyki ze Stanów Zjednoczonych, trochę z Anglii, trochę też z innych rejonów, ale nie będzie wspólnego mianownika stylistycznego. Po prostu z różnych szuflad naprawdę ważne płyty roku 1979. Rozpoczęliśmy od utworu Highway to Hell, czyli tytułowej kompozycji szóstego albumu grupy AC/DC. Artyści wywodzący się ze Szkocji, ale jak Państwo być może pamiętają, zespół został założony w Australii. Wielki sukces komercyjny, wielki, no duży powiedzmy, bo tak naprawdę to było top 10 w Anglii, top 20 w Stanach, jeśli chodzi o album Highway to Hell. No ale co ważniejsze chyba, to to, że to ostatnia płyta zrealizowana z oryginalnym wokalistą grupy AC/DC, Bonem Scottem, który no niestety później, wkrótce później zmarł i zmienił go Brian Johnson, no z powodzeniem trzeba to przyznać, chociaż znam takich, którzy twierdzą, że prawdziwe AC/DC to tylko z Bonem Scottem. Ja bym taki drastyczny nie był, ale no Highway to Hell to naprawdę kawałek solidnego rock'n'rolla, no i Bon Scott w świetnej formie wokalnej. I co ciekawe, Highway to Hell to jedyny singiel brytyjski w karierze grupy AC/DC, który dotarł na tamtejszym rynku do listy top 10. Nigdy nie było tak dobrze, jak właśnie przy okazji Highway to Hell. W Stanach Zjednoczonych, w innych krajach bywało różnie. Wiele późniejszych przebojów święciło triumfy na listach, a w Anglii jakoś Highway to Hell najwyżej. Czwarte miejsce. Pozostajemy w klimacie rock'n'rollowym. Neil Young w roku 1979 wydał album zatytułowany Rust Never Sleeps. Częściowo koncertowy, właściwie nagrania były, część nagrań została zrealizowana przy udziale publiczności, ale nie do końca to w niektórych słychać. Część akustyczna. My dzisiaj skupimy się na fragmencie, gdzie będzie trochę oklasków. No i cóż, posłuchajmy. Hey, hey, my, my, Into the Black. We'll be right back. To pierwsza z kilku wolt stylistycznych w dzisiejszej audycji. The B-52s, debiutanckiego albumu The B-52s, rok 1979, rzecz jasna. Kompozycja członków zespołu, chociaż tutaj został zapożyczony fragment wielkiego przeboju Henry'ego Manciniego Peter Gunn. Fred Schneider, Kate Pearson w rolach głównych tutaj wokalnie. To jeden naprawdę z ważniejszych albumów roku 79. No i śmiem twierdzić, że grupie The B-52s później już raczej się nie udawało zbliżyć do poziomu z płyty debiutanckiej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że był później Love Shack i było jeszcze trochę przebojów, ale pierwszy album to naprawdę dzieło udane niemalże od początku do samego końca. Nowa fala, ale też świetne chórki żeńsko-męskie tak naprawdę, bo co najmniej troje wokalistów w tym zespole przecież mieliśmy, jeszcze Cindy Wilson. Za nami utwór Planet Clair, który ukazał się też na pierwszym singlu grupy The B-52s, ale pozostaniemy jeszcze na tej płycie przez chwilę, no bo nie sposób nie przypomnieć sobie tego utworu. the ocean. Their hope broke. Pop the bubble. Pop the bubble. He was in a jam. Then a giant clam. Rock. Rock. Rock, rock, down. Down, down. To utwór Air grupy Talking Heads z płyty Fear of Music, a wcześniej The B-52 z utworach Planet Clary, Rock Lobster. Talking Heads, Fear of Music, drugi album w dyskografii tego zespołu wyprodukowany przez Briana Eno. Drugi z trzech, bo wcześniej More Songs About Buildings and Food, a później Remain in Light. To mocna trójka w dyskografii grupy Talking Heads. Mocna trójka w sensie nie oceny, tylko te trzy płyty to czołówka ich nagrań, a Fear of Music to na pewno jeden z tych najlepszych i najciekawszych albumów w ich dorobku. Zresztą niejednokrotnie grupa Talking Heads gościła w audycjach z cyklu GH+, a Brian Eno później przecież wydał też płytę z Davidem Byrne'em, którą sygnowali już własnymi nazwiskami. Notabene też sporo się na niej działo. Zresztą Państwo znają ten album na pewno, bo też niejednokrotnie już się pojawiał we fragmentach. Fear of Music, rok 1979, za nami Air, a teraz Cities. London, a small city, dark, dark in the daytime. People sleep, sleep in the daytime. If they want to, if they want to. I'm checking them out, I'm checking them out. I got it figured out, I got it figured out. There's some good points, some bad points. It all works out. So I'm a little freaked out. Find a city. Task, tytułowy utwór z albumu grupy Fleetwood Mac, oczywiście z roku 1979, i mimo że ta płyta dotarła bardzo wysoko na listach przebojów i sprzedała się w bardzo przyzwoitych albo wręcz dużych nakładach egzemplarzy, no to oczywiście nie udało jej się powtórzyć sukcesu albumu Rumours, który był no przehitem, super przebojem i pobił parę rekordów. Ale Task, można powiedzieć, że ugruntował pozycję zespołu Fleetwood Mac na rynku branżowo, powiedzmy fonograficzno-koncertowym. O tak. I kolejna folta stylistyczna. Debiutancka płyta grupy The Specials, zatytułowana The Specials, ukazała się właśnie w roku 79. Pierwsza fala brytyjskiego, angielskiego ska. Oczywiście ska czerpiące z jamajskiego reggae. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Posłuchamy konkretnie utworu Gangsters, który nie pojawił się na wszystkich wydaniach tej płyty, ale myślę, że szczególnie zasługuje na przypomnienie. Time.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów Joe Jacksona. Najpierw z płyty Look Sharp, Is She Really Going Out With Him, a później It's Different for Girls z albumu I'm the Man. Oba albumy ukazały się w roku 1979. Joe Jackson to taki specyficzny artysta, który właściwie od początku kariery z powodzeniem łączył w swoich nagraniach różne gatunki muzyczne, takie jak pop, punk, nowa fala, jazz, reggae. Trochę może podobnie do Elvisa Costello. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie Peter Green, czyli założyciel grupy Fleetwood Mac, która pojawiła się wcześniej, ale tu z płyty solowej, z drugiej płyty solowej, która pojawiła się na rynku właśnie w 1979 roku i to był jego najlepszy album, tytuł In the Skies. I to wszystko, jeśli chodzi o rok 1979 na razie. Za tydzień PJ Harvey w roli głównej. A teraz już zostawiam Państwa sam na sam z Peterem Greenem. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, girl. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. Work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Lord, I won't play that fool no more. So goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes that fool no more.